Nezahat Bayram seslendiriyor. Ceviz oynamaya geldi odama. Eşini bulmuyor. Karayız genç oğlan, niye gönlün olmuyor? Aman aman olmuyor. Eşini bulmuyor. Karayız genç oğlan, niye gönlün olmuyor? Eşini bulmuyor. Karayız genç oğlan, niye gönlün olmuyor? Aman aman olmuyor. Eşini bulmuyor.